الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سلورم قانون سورہ حجرات کی ذکر کئی کلچ دریم قانون مخ کی داتیر شو چی بیت بارا سلی خبر باندی یقین مکوئے که خبر اوکلن و عمل پی مکوئے مخ کی داغی تحقیق کوئے او معلومات کوئے داغی خبری چی رشتی آداؤ که دروغ دا ولی که چی دا تحقیق اونشی نو دین با جگڑا و جنگ جوڑ شی و سات بطن نجوڑ شی دا سلورم قانون دا دی طرف دا پار دے کاغا طرف شو خو خیر شو چې خبر باندې تحقیق شو رناو شو نو بس خیر خیریت شو پټول مر خدا سے نہیں کنا کله به کی داسې مراشی چې خبر راولی او بندا بے اعتبار خلق پاوی باندې سوچ او فکر او د مشورې نه کار و نه خلی بلکې تلوار وکي نو دا غي نه جنگ جوړ شي. نو اوس چې جنگ جوړ شنو دی بس علاجی صبح فیصله یې په دین کې ناوی د پارا سلورم قانوني کې خوړو چې دا غي علاج بیا دا دی چې صلح وکوین یب طرف تا مسلمانانی بل طرف تا مسلمانانی او دوارو میند کی شر جوڑ شی فساد جوڑ شی کار کسمی دا قتال نمطلب دا نده چگنی خامخا دا تورو او دا نیزون دا کار واغسته شی نا سکسا پیلو شی دغه سي لوالي مواله او لخت په کې استعمال شي بل ايدي والجريد والنعال دي ته هم قتال ویل شي او کله په کې داسې مو شي چې وسله استعمال شي یو طرف ته او بل طرف ته زخمي او یا په کې قتل ته خبر او رسي دې ټول لردا لفظ شامل دي. نو آیت کې قانون دی عظیم او قتال ذکر کوي د باغیانو چې دا هم یو قتال دی مشرکانو سره کیږي اهلی کتابو سره کیږي حضرین قسم دے باغیانو سره کی حضور چه نتیجہ او ثمره به جدا جدای مشرکانو سره یا اهلی کتابو سره چې کم جنگ کیږي نو باغی کبا قیدیان عمره واستې شي پاگه که باوینزه و غلامانم جوڑه دیشی پاگه که با داغی مالونا غنیمت اصابی گی تقسیمی گی با پا مجاہدینو سنگ چه طریقه دا دا ټول با پاگه کی گی و دا باغیانو پا جنگ کی بدا کار نئی چه دا باغیانو سر جنگی اگه که وینزه و غلامان نجوڑی گی اغی کی داغی مال غنیمت نه جوړیږي زکا چې د کفر او د اسلام جنگ خو نه دی یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته مسلمان دی دوی کی دا احکام نه جاری کیږي دوی دا حیثیت ته بس آیت کې یو دا ثابتې چې کوم مؤمن مسلمان ارسمره ګناو کی خدای ته کافر نشي ویلې ګنا پوجا د اسلام د دایره نه نشي خارجې دي ځکه قتال غټ ګنا دی کنه یو بل قتلول یو بل وجل او بیا هم الله رب العزت دواړو ته مؤمنان وي چې دې په دې سره په ګناونو سره په کبایرو سره د اسلام او د ایمان نه خارجيږي مؤمنان دي خو مینز کې شر راغلی دی فساد راغلی دی نو دې مینز کې به اصلاح کیږي وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا كَچَرِوِي او دوا جماعتنا كَچَرِوِي او دوا قومنا كَچَرِوِي او دوا مذهبنا كَچَرِوِي او دوا تنا طول جام طائفتان عام دي دوا تنو لهم ورزي دو فرقو او قبیلو لهم ورزی دو قومونو لهم ورزی دو جماعتونو لهم کچریوی یو دو جماعتونا یو دو قومونا دو مومنانونا چه جنگ کی یو بل سرا فاصلحو بینهما نا اے مومنانو اصلاحو کی پومین دو دوارو کی بدلے حکم دے اگا وقت کہہ دی دا پار مثالو نو نبی علیہ السلام چوکا لیا اگا وقت کہ دا سی جنگ نو دا دوتنو مومنانو دا جماعتنو چکن یو پلوم لخ کری راوتے بل پلوم لخ کری راوتے ادوارا مومنانو ندا سنو حدیث کی راضی یو روایت کی چه نبی علیہ السلام تا صحابہ اکرام ہوئی چه رکت دی سریل لال نو خبئی ولی چه پگوڑا مری نظہر و تاجت نہیں کن دما دینه هغه منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول نو کچره خوند یو کنه ډیر بخای باز مونږ باندې مصیبتون اخلاص بس دا یو په بار کې کوګ لرګې دي چې مونږه څه خبره کوو نه دی په کړه ما چی نبی علیہ السلام وی بس چې تاسو وای نو الله خویلی چې لو یطیعکم فی کثیر من الامر کنا حضور نو نبی علیہ السلام په خر سور شو ډیر سوړلی کړی دا سنتو او یوځے کې ناستو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول خزرجیو مدینه کې دوه قوم او مشهور بس اوس او خزرج دغه حضرت یو مشر وکړ نو دا خزرج خلقم ناستو دا اوس خلقم ناستو نبی علیہ السلام لالو سلام یو کو ادی ناستو پیو دی رکی پیو اجرا کی اخر دا سی جاہل شید چیزل بلوخ کی بولی نورت لی وچی ادری دنو یا بخونو غوام سیو عبداللہ ابن عبی پوزا پٹکڑا اوی الیک آننا فقد آزیتنا بحمارکا و نتنی آپ اللہ کا منگا دی تنکلو بوئی دی جوڑ کو نو دا اوس قبلی عبداللہ ابن رواحہ ناستو صحیح مسلمان ناغا عبداللہ ابن عبی توی چه انا ریحا حماره اطیب منکا ومن ابیکا ومن وی دا نبی علیہ السلام دا خر دا بوئی نده دا ستا نوم خیل دیر خیستا دی ستا دا پلار نوم دیر خیستا دی او څډیر خبرې وته ا جوړ بس خلق دواړه طرفین یو بل پس را پاسې اسوک سپېړ پکیو شو نبی له سلام کوسیو او داږي روغه وکړه چې څو زه دې له نوم راغلی ان زمونږه دایره دای چې او زه تزو چې زمونږ غتلو د وجه نه شر جوړ شي نه مونږ وایو چې خیر جوړ شي اوس مونږ ته سپاته ده زه خو دې لپاره نه راغلی چې تاسو مېن کې شر جوړ کما اوی ګورو بس خامخا شیطان دې کنه نو داغه خلق او خبره رښتیا کوي چې هغه وی چې ساحر دې ګورو روغ موٹ خلقو یو بل سر خرونا با ایگان ناستو اچی دی راگی کنا نو بس اغا رور ولی ولا خراب کلا اغا دوستیو اغار سی ولا خراب کلا پا جنگی واچولو بورا دا تساہر نورسی دا غسی کنا حسول حوشوا دغه سی واقعات راغلیو پکې چې دین نه کنا جاهلیت کې ناشنا کارونه کیږي یو تن واده کړو په یو قبیله کې بیا سموده پسله ډیر وخت تیر شو کال دوار سچو ناخذ یو ترجه طویلی چې زه خو پلار کار ازما ډیر وخت شو او ته اجازت نکاو چې نه باز پوی دوا کنار سره خپل کور په حال خپوی نری سره خو موبایل نو په وخت کې خو سچل وکړی خپل خاندان و خبر کړی چې ما نه پریدي نری تیار رااله ادی په له خاوند طرف نه چې کم قام قبیله او ناغیم تیار شو پدې خبره باندې چولې نه را پرې دي نو خوال ټکول پکیو شو خو د چارو زماته شو د چا نبی له سلام راغې نو دا وی روغه او کلا صلح او شو بس نو ډیر واقعات دغه په وخت کې دغه سره راغلي نور دا جنگ نو چې کني څنګه د مسلمانانو د کافر جنگیو څوک پکې مړشي څوک پکې وتختي څوک پکې نه نه هغه څه نو خدا څوک سپېړه دیته اتتلو ویلې چې دې دا علاج دی نو ښه رستو بیا چې صحابه کرامو په میانس کې رستو حضرت ابوبکر په خلافت کې نه حضرت عمر په خلافت کې نه، حضرت عثمان په خلافت کې نه، حضرت علی په خلافت کې نه، بلکې رستو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خدای په آخري عمر کې دا چل جوړ شو چې دلته کې مقام معظم کې خلیفہ او امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، اول تک پشام کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تدید والو پمینز کے اختلاف جوڑ شو، پھر غٹ اختلاف جوڑ شو. نبی علیہ السلام پخپل وقت کی ویلیو پل نوسی اولیدو نوسی حضرت حسن رضی اللہ عنہ ناس تو جماعت کی بیان کو تقریری کو تو صحابہ اکرام ہوئی چی منتبہ اوقات نبیہ با پل نوسی توقات ناخر کے دعوی چی ان ابنی حازا سیدن ادا نو سه زما چې دې دا سید دی، هر څوک وزن ته سید وای کنه، او به وی چې لعل الله ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، شاید چې الله دې په وجبان دی د یو دو لوی قومونو په مینځ کې اصلاح وکړي د دې په لاس باندې، بین فئتین عظیمتین من المومنین دیو چی دو دیر لوی ڈلی بوئی او داغی بخپل میند کی جگڑ راشی نتاز ما دیئے چی دے نوسے دے با داغی پا میند کی سلحاو کی ناغدا سو شکنا چی اپلا شام والاو لخکری تیاری کلی وی دی پل دی تیاری کلی وی سلوی اغزر کسان حضرت حسن سرو اول تاغی سرو باو مخ دورنو نکل چی اندازو لگو لشوان نو امیر معاویه رضی اللہ عنہ تخپلو مشرانو وزیرانو اغیوی چوار کار کمزور دی ابا زغیوی چه صلح باوکو صلح باوکو حضرت حسن تیوی نواوی او بالکل مونگا صلح کو ورن دے تان پر خود صلح تا زکا زور ڈیرو دی دیویلی چه خام خواه مونگا جنگ کو او حق د خلافت د حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دا سلورم خلیفہ دے او غیق سکی ناس زیادتی کئی کنا دارو طرفو تا صحابه کرام دی مونگا یو تا ام بد نشوئے لے تا دی پا حال اللہ خپوئی گی امت تا دا حکم دے چی پا دی کی با خبر نکوئے ٹک دا پا دی کی با مڑی مشوئی داغی پوینو بانده بخپل لاسو پل اخلنا خرابوئے بس دین خاموشیو کئی چه ارسو شیوی دیوشو ناغا صلح چوشو ناغا دی آیت لان دی خبر را لکنا چی فاصلحو بینهما دارمین که اصلاحو کئنو بس اصلاحو شوا ادھے اصلاح نتیجہ دغاو چی امیر معاویہ دی پشام کی خلیفہی او حضرت علی رضی اللہ عنہ غیدل تا پہ حجاز کی رضی صلحہ شو بس نزد نبی علیہ السلام خبر رشتیہ شو کنا چی زمان دین وسیپ وجبان دی بالا دا دو عظیم جماعتن صلح کئی او غبد مومنان نئی دی ویلو من المؤمنین من المسلمین نغاتی آیت دلان درازی خواه بل نبی علیہ السلام ویلو چې انصر اخاکا ظالما او مظلوما اے مومنہ تخپل رور مدد کوا که ظالم دے و که مظلوم دے و مدد یہ کوا اغسطا مدد تا محتاج دے صحابہ کرامو ویچ هازا المظلوم دا مظلوم مدد خو بکو خو دی خو پوئیگو خو لیکن دا ظالم مدد سنگو کو نبی علیہ السلام دا ظالم لاس اونیسا چا دا ظلم نبچ دا غصر مدد تے کنخا نو دا حدیث لان دی امدارا لخا چخا مخا یو طرف تا بزیاتے کی دو نو چه صلحو شو نو ده دارو مددو شو ده مظلومو مو شو ده ظالمو مو شو مظلوم ده ظلم نخلاص شو او ظالم ده خپل تجاوزنا سرکشینا و بغاوت نخلاص شو نو ده باغیان حکم دیر زمانه کی دا سی او ده بے فیصلی چه کم یو بغاوت کئی روغ ته نه تیاریږي صلح نه کوي دې تباغي وي زانور دې ټول اتفاقو کې اغیتا او غی له سزا ور کې تر دې پوري چې غی غاړه کې دې صلح ته بغیر صلح نه بل علاج نشته نو کچری وی او دوا جماعتونه د مؤمنانو نه چې جنگ کې یو بل سره نو اصلاحو کے پمیند دوارو کی فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قضیاتی کئی و بغاوت کئی سرکشی کئی یو دا دی دوارو ڈلونا عَلَى الْأُخْرَى پا بلا باندی دی تباغی وی خوا ابلا خوندہ کناغی غسل حقی پوچھے کم غالا نگذی صلحتا و انکار کئی نو دیتا قرآن فرقے باغیہ ہوئے بغت احدا فقاتل اللتی نو جنگو کے اغا ڈلی سران اغی جماعت سران تبغی چیغ زیادے کئی ظلم کئی اغیل سزاور کئی اغیت اتفاقو کئی نو سزا چهر قسمی او وقت سر مناسب کٹول قیدیان کولشه جیل تے چولشه نوم داغیل سزا دا او کنا دا ملک نے بار کولشه چتاسو بدلتنے سو پوری چتاسو غارن دیکھی کنا چتاسو بدی ملک کی وحنتی روئے دام داغید پار سزا دا خب بس سزا بولو کولشی چی مجبور شی حتی تفیہ الی عمر اللہ رغی پوری چی غاڑا کی دی دا اللہ فیصلی تا دا اللہ عمر تا دا اللہ حکم تا دا اللہ عمر صدی دا مخی چی تیر شفا اصلحو دا اللہ عمر دکن دا بلچان دیویلی چی دیتا غاڑا کی فَإِنْ فَاعَتُ کچر غاڑے کی خودا او صلح تا تیار شو دخپل ظلم او دخپل بغاوت نے توبہ ویستا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا نبیاوی اصلاحو کے پمیند دوارو کے بِالْعَدْلِ پَيْنْصَابْ سَرَا اصلاح ہوئی دیتا چغی کی بدا عدل او دے انصاف نکارا وستیشی کی دی چی داغی ام حقی داغی سا مطالبی ناغا با داغی نتا پوسکلی شی کنستاف سا مطالب دا وکاغی مطالب دا سوا چی دا قرآن و سنت سر برابر و نافرمانی پکې نو بغاوت پکې نو نبی اباغی لا خپل حق ورکړی شي چې دا ستاسو حق دی بالکل عدل دی توینو فز عدل معنا کوي واقصتو سمانا هر بنده لا خپل حق ورکه قسط ستوي حصہ قسط حصے توي اقصتو حصہ ولا ورکه دا شی څنګه خرڅه په نقدې راکه که په قسطونو باندې وي په قسطونو ورکو میاش کې ودورا قسط راکه دې سره قسطونه جوړ کړی نو اصل کې دا قسط حصې ته وي نو اقصتو هر یو له خپل قسط ورکه هر یو له خپل حق ورکه صلح دې ته وي دا نه چې ته په دباو کې چې غوونه کې ګورې کني دا چل وو شي نه دا عدل مطلب بیان کې چې وا اقصتو دا هر چا حق شته دا غنه به داږي پورا معلوماتو کړی شي نو چاږي کې د قران او سنت او د دین نه نافرمانی نه و ور بکړی شي ولا خیر کدا غدا سی مطلب دور حق نکیږي خو ورګه ولا خیر دی دیګه څه نقصان نشته دی کدا غو زر روپے کی نو دوزر اولا ورکے پین دوزر اولا ورکے پوچھ دا وور مرشی ایس خبرن شریعت دی اجازت کرده دی کنخا واقسی تو ار یو لخ پل حق ورکے ار یو لخ پل عیسا ورکے جسی کی ان اللہ یحب المقسطین بیشکا چی اللہ محبت کی دا سی خلق سرہ چغی دې انصاف نه کار اخلي ظلم نه کوي زیاتې نه کوي ورکه هر باندې خپل حق ور کوي خپل برغه ور کوي دا هو قانون بیان شو چې احتیاط ډیر کې ده هو خامخا راشي پکې جنگ جګړه شور زوګ راځي خامخا الله دا غي علاج بیان کړ چې علاج زغه دي او راته وک په خلق باندې چری په ګنا باندې سړی د مسلمانانو او باسي ډیر شته کنه شکر دی وخت کې خوب نه ای هغه وخت کې وو خوارج به وتوی بس هغه خدا دین داسې کړو چې له به وسله په کناو کې دوی دې کافر شو دې له اسلام نه خارج شو کغلا به وکړه قتل به وکړه جواری به وکړه شراب به وکړه سود به وکړه اګناونه دي کنه پیدا لړ خارج شو و اسلام نه خارج شو نو څوک پکې مو معتزله چې دغی نه تاسو شو چې ها د اسلام نه خو خارج شو نو کافر به توایو کنه هغه وینا ولي دته وسو وایو چې مسلمان ورته هم نو وایو د اسلام له خارج شو او کافر ورته هم نو وایو نو جو نه جو بو ته وایو دله وسنو مقدو وګورې وی وینا وی کافر بو ته اله وایو چې دین کارو کی چې نمنم مدهم د دې امامان نه دکړیو ښا اوی سره خپل علم نو دور ایندک او څوک پکې دازو چې هغه وی او بالکل کافر وو ته وایي ځکه چې ګناه وکړه د الله نه فرمانی وکړه نه غفره کې باطله په خاطر شي وی دي په قران کریم وایي چې نه په ګناه سره یو سره د ایمان او د اسلام نه نوځي هغه د عمر تعالی رب العزت نسبت کوي چې اقتتلوا یو بل واجب یو بل قتل کو ابل پلوی چې من المؤمنین نه مؤمنان دي د ایمان نه خارجي ګنا ځان لشه داغي معافي شته دي داغي بخنه شته دي کو په توبې سره یې کو دغه سه الله خپل فضل وکي خو په دې ګناونو سره یو سړی د ایمان نه خارجيږي. دیم پکې دام وا چې د دې باغیانو سره چې کوم جنگ کیږي دا د عقیدې جنگ نه دی، دا د عمل دی چې د عقیدې جنگ خو هغه دغه شو مشرکانو سره، یهودیانو سره، عیسایانو سره، هغه د کفر او د اسلام جنگ دی. نو په هغه کې هغه خپلې ټولې خبرې شته چې مالی غنیمت پکې هم جمع کیږي او غلامان وینځم پکې کیږي هر څه پکې، ځکه چې هغه د عقیدې اختلاف او دا د عقیدې اختلاف نه دی، دا خو د عمل اختلاف دی. ځکه دې حکم په شان د هغه جهادونه نه دی. انما المؤمنون اخوة بشكا مؤمنان رونا دی پخپل مینز کی خدا رور ولی دا نصب ندا دا دین دا دو قسم رور ولی دی اخوت یو دا دین دی او بل دا نصب دی دا دین رور ولی دیر مضبوط دا زکا چې دا رور ولی راشي نو که دا نصب آغا نئی نو ندی پکی اگه تایی سجد نشتا چه دا دین رور ولی که نا نو دا نصب آغا تاجد نشتا ده او دا نصب رور ولی بغیر دا دین دا رور ولی نا آغا نا کامیابی دا اگه ایس پیدا نشتا ده زکا خو ترس وقت پوری اچه خپل میان که معمولی ونته خفقان راشی یو بل سره د دنیای لیند کې نو بس هغه نسبه ختم شي، هغه ډیره کمزوري رور ولی ده، هغه په معمولی خبرو باندې ختمي او دینی رور ولی نه ختمي، دا ډیره مضبوطه ده. بشکا مؤمنان رونا دی په خپل میان کې فاصلحو بینا خویکم مثلا کوي بین اخویکم د دوورونو په مینځ کې د ډیرونو اخوین هو تسنیه دوه ته وی کړ نه د ادنا مرتبه ده. او قران ډیر ځله ادنا ذکر کوي او اعلی به قیاس کوي. څه مطلب؟ کدو ته نه نزا بنوای چې سړی خپل کار وکړي دی به کی چاره اوس نه. قران وی ګور حکم چی کنه ناغه د زرو د سلو په مینځ کې اومي د دوه تنو په مینځ کې اومي الله وی ک دوه تنه خو اصلاح به کوي مچ بیا ډیری ناخو بخامخه په طریقه ولا سره کوي نو خوین یې ځکه ذکر کړی دی ادنا مرتبه ده چې د دې اصلاح ضروری شو او الله امر کړی دی نو چې ډیری لخکری قومونه دغه خود ضروری شو. خو بیا بیا وی وتقوا الله صلح ډیر آسان ده او تقوا غواړي د خدای نه یې غواړي دغه خلق صلح ډیر آسان دی چې هغه کې ایمانی هغه کې تقوایی هغه کې د الله یې ری ډیر آسان دی چې کوم خلق کې دا شی نه کنه او خدایږي روغ نه کیږي او کیږي نو هغه بل شان روغی اته پیسو روغی مشران پکې سوالي اروغه موانی اسی بس یمشي خبرې وشيو ویدا د پښتنو روایت دی الکه ته په روایت پويږي اروغه شو نه اغه ضرور غن شي وي دي وتقوا الله دا بګي ضروري ده چې کما روغه په اسلام او په شریعت باندې کنه اغه کې د پیسو لین دین نه وي اغه کې د پیسو لین دین د پیسو او خاص وخت د غي چرته قتل شوی او شریعت د غي پر کم دیت مقرر کړی دی او ناغه بګي ځان لشي اصرف د قتل په خبره یا که نور داس یو بل سره ده دنیا سلین دینیو دمال خبری پکی اغا زان لخبر راکو داغا حق دا چی غواری بیتنا کنا لیکن دا صلح دا پارا دا پیسوی ضرورت نی چی دور اللہ کبا دیل ورکے جرکیل و دور اللہ کبا دیل ورکے داست داغو تقوانشتا کنا تقوائینو بیا لکونو تاچت نی ویرگی دا اللہ نا لعلکم ترحمون یقیناً چې تاسو باندې رحم وکړي شي زکام چې تاسو هر وخت کې سوال کوي چې الله موږ باندې خپل رحم وکړي وای کنه رحم ته ډیره جته الله وی لعلکم ترحمون وبشي در باندې د الله ترحم نه رحم خو چې تاسو په دې اصول باندې چلیږئ چې الله رب العزت کوم ویلي ښا نسلورم قانونو دروغ یو د صلح په حق کې ښه